وضو کے متعلق میں آپ سے تین گزارشیں کروں گا. وضو کتنی بڑی عبادت ہے، انسان دل لگا کے وضو کر لے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، جو بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں رب تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی عادت بنائے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے الفاظ کیا ہے؟ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِن. وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے. اللہ کے رسول جنت میں گئے، آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آئی، کہتے ہیں جبریل یہ کون ہے؟ تو جواب کیا ملا؟ ہذا بلال یمشی امامک، یہ آپ کے صحابی بلال چل رہے ہیں، چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. واپس آ کے پوچھا بلال، ایو عمل ارجع عندک، کون سا عمل کرتے ہو جو بڑا امید والا ہے؟ کہا آپ نے تو سکھایا تھا، ما اصابنی حدث قط الا توضعت عنده، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھتا ہوں. وَلَا تَوَضَّأْتُ إِلَّا وَصَلَّيْتُ عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ، اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو دو رکعتیں پڑھ لیتا ہوں. باوضو رہنے کی عادت بنائے. دوسری میں گزارش جو کروں گا، آپ وضو خوبصورت انداز سے رک کے کیا کریں، اور جیسا کہ علماء لکھتے ہیں ہاتھ دھو کے انسان سوچے اب میرے ہاتھوں کے گناہ دھل گئے ہیں. چہرے کو دھو کے جب انسان دھو لیتا ہے یقین کرے آنکھوں کے گناہ دھل رہے ہیں. اس طرح کا جو وضو ہے، احسن وضوء کے جو الفاظ آتے ہیں، خوبصورت وضو، نتیجہ کیا اس کا نکلتا ہے؟ ایسا وضو کر کے اگر آپ مسجد کی طرف آئیں گے اس کا رنگ ہی اور ہوگا. وہ رنگ کیا ہے؟ حدیث کے چار الفاظ میں سنا دیتا ہوں، سنا دوں آپ کو؟ پہلے وعدہ کریں کہ وضو کر کے آیا کریں گے مسجد میں. اس لیے نہیں کہ آج کل کے شاید پانی کے سسٹم خراب ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے جو گھر سے وضو کرتا ہے. بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ، ہر اٹھنے والا قدم جو مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے اس قدم کے چار انعام لکھے جاتے ہیں. تحط عنه خطیئہ ترفع بها درجہ، اللہ گناہ بھی معاف کرتے ہیں، درجے بھی بلند کرتے ہیں. اور بکل خطوت عشر حسنات، رب تعالیٰ ایک مرتبہ قدم اٹھانے کی 10 نیکیاں دیتے ہیں. اور فرمایا اگر یہ نیت بھی ساتھ کر لے کہ میں نے مسجد میں جا کے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، وہ خیر سیکھنے یا سکھانے کی نیت کر کے گھر سے چلتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ. اور دوسری روایت میں آتا ہے تَامًا حَجَّتُهُ، اللہ عزوجلال اس کو اجر اتنا دے گا جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہے. تیسری گزارش جو وضو کے بارے میں ہے، جس طرح آپ صبح بیداری کی حالت میں باوضو رہنے کی عادت بنائیں، رات سوتے وقت ضرور وضو کر کے سویا کر. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ مَا مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٍ لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا. جو انسان باوضو ہو کر ذکر و اذکار کر کے سوتا ہے، ایک نورانی فرشتہ اس کے بستر میں آ کے رات گزارتا ہے. وہ نورانی فرشتہ کرتا کیا ہے؟ ساری رات اس کے لیے نگرانی کا باعث بھی بنتا ہے، اور ساری رات دعائیں کرتا ہے یہ سویا ہوا. لَيَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، کوئی ایسی گھڑی نہیں رات کی. فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لعبدک فإنه بات طاہرا، یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ پاک صاف ہو کے سویا. اور سچی بات یہ ہے کہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اگر آپ کو اس میں لذت نہ آئی تو بتائیے گا، और बाज दफा तो इंसान की आदत बन जाए, जब तक वजू नहीं करता उसको नींद नहीं आती, हकीकत तो नींद नहीं आती।